z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 23 lipca, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Nie ma ryzyka rozprzestrzeniania się pożaru składowiska odpadów w Zielonogórskiej Przylepie. W środę na prośbę prezydenta Zełenskiego zbierze się Rada NATO Ukraina. Polscy strażacy w Grecji pomagają walczyć z ogniem w dwóch miejscach. Nie ma ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się pożaru składowiska odpadów niebezpiecznych w Zielonej Górze. Na miejscu cały czas pracuje 200 strażaków. Nikt nie został poszkodowany, a pomiary jakości powietrza nie wskazują przekroczeń, poinformowała nad ranem minister klimatu Anna Moskwa. Wszystkie dotychczasowe pomiary jakości powietrza nie wykazały żadnych przekroczeń. Sytuacja jest monitorowana, badana na bieżąco w trybie całodobowym. Wszystkie służby są na miejscu. Straż pożarna robi wszystko, żeby jak najszybciej usunąć skutki. Przede wszystkim zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się. W tym momencie nie ma już ryzyka rozprzestrzenienia się ani na okoliczne budynki przemysłowe, ani na tereny lasów państwowych, które w pobliżu są. Z najnowszych informacji wynika, że żadne z ujęć wody nie jest zanieczyszczone. Wszystkie miejsca poboru wód są badane na bieżąco. Tutaj w okolicy nie ma zagrożenia. Czuwa sanepid, czuwa Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. Niezmiennie prosimy mieszkańców, żeby profilaktycznie nie korzystali z indywidualnych studni głębinowych, jeżeli takie posiadają. Za godzinę ma się zebrać ponownie sztab kryzysowy. W środę zbierze się Rada NATO Ukraina. Ma omówić bezpieczeństwo eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne po wycofaniu się Rosji z umowy zbożowej. O naradę w rozmowie telefonicznej z szefem sojuszu Jensem Stoltenbergiem poprosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił ukraiński przywódca, działania Rosji obie strony uznają za przestępcze wykorzystywanie żywności jako broni wobec najsłabszych. Agresywne kroki Rosji na Morzu Czarnym, jakakolwiek destabilizacja w tym regionie, przerwanie naszych szlaków eksportowych będą oznaczały problemy z następstwami dla całego świata. Kryzys cenowy na rynku żywnościowym to najmniejsze z możliwych następstw. Sześć dni temu Rosja zerwała umowę, która pozwalała na eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Rosjanie ostrzegli, że będą traktować wszystkie statki handlowe płynące do ukraińskich portów jako wrogie jednostki. Polscy strażacy rozpoczęli działania w Grecji. Pomagają walczyć z ogniem w dwóch miejscach, w rejonie miast Mandra i Stefani na zachód od Aten. Na miejscu jest 149 strażaków i 49 pojazdów. Dogaszają pogorzelisko i dostarczają wodę do zbiorników, z których tankują śmigłowce gaśnicze. Sytuacja pogodowa na miejscu nie poprawia się i polscy strażacy szykują się na długą akcję, mówi Monika Nowakowska-Brynda z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wiemy, że sytuacja może się zaostrzyć, dlatego że są aktualnie bardzo wysokie temperatury, czyli dochodzi do około 45 stopni Celsjusza. Nawet w naszej bazie operacji już widzimy, że sytuacja pożarowa może się pogorszyć. Natomiast cały czas musimy śledzić oczywiście wszelkie informacje i komunikatory meteorologiczne. Grupa polskich strażaków może prowadzić działania bez żadnego wsparcia przez 2 tygodnie. W stawiskach w województwie podlaskim pod hasłem Z miłości do Polski odbędzie się kolejny piknik rodzinny Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z tematów będzie bezpieczeństwo Polski, powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek i dodał, że w pikniku weźmie udział prezes partii wicepremier Jarosław Kaczyński. Jest wiele zagrożeń związanych chociażby z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, nie tylko na Ukrainie, ale również na Białorusi, aktywność wagnerowców. Jest kwestia również przymusowej relokacji nielegalnych migrantów, co również przecież wiąże się z kwestiami bezpieczeństwa naszych obywateli i w ogóle bezpieczeństwem Europy, także na pewno te tematy będziemy poruszali. Cykl rozmów z Polakami PiS zainaugurował 2 tygodnie temu w Pułtusku. Spotkania są kontynuacją trasy Przyszłość to Polska oraz ULA programowego. Dziś trzeci Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowiony przez papieża. To wezwanie Franciszka, by nie zapominać o osobach starszych, powiedziała koordynator programów senioralnych w Caritas Polska Monika Figiel. Wiele osób starszych po pandemii pozostało w domach i z nich trudno im wychodzić z różnych powodów. Papież mówi, zaproście, przyprowadźcie na nowo do kościoła. I to jest jedna idea, msza święta. Druga idea jest taka, żeby młodsi, wnukowie i młodsze osoby odwiedziły osoby starsze. Szczególnie te, które nie mogą wychodzić z domów albo są w placówkach opiekuńczych. I to jest też ważne, żeby okazać pewien gest solidarności, gest czułości, zainteresowania wobec osób starszych. O 10:00 w Bazylice Watykańskiej w nabożeństwie odprawionym przez papieża Franciszka ma wziąć udział ponad 6000 osób, między innymi dziadkowie z wnukami z całych Włoch. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Robert Grzędowski. I Japonia pokonana. Czas na Amerykanów. Polscy siatkarze wystąpią dziś w wielkim finale Ligi Narodów. Wczoraj w półfinale biało-czerwoni wygrali z reprezentacją Japonii 3-1 mimo problemów na początku spotkania i porażki w pierwszym secie. No na pewno nie zaczęliśmy najlepiej. Cieszę to, że wróciliśmy do naszej dobrej gry. Odpowiedzieliśmy na ten napór Japończyków, bo oni naprawdę bardzo dobrze zagrywali. Byliśmy cierpliwi. Wszystkie siły rzucamy na finał. Mówił środkowy Mateusz Bieniek. W drugim półfinale Amerykanie ograli Włochów 3-0, a decydujący mecz w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie rozpocznie się dziś o 20:00. Katarzyna Piter zagra w finale debla tenisowego turnieju WTA w Budapeszcie. Polka i Węgierka Fanny Stolar w półfinale wygrały z duetem Podorowska-Rachimowa po dwóch tiebreakach 7-6 i 7-6. Katarzyna Piter. Cieszę się, że udało nam się wygrać po prostu te ważne punkty i być tu i teraz i grać każdy punkt. Walczymy w finale super energią i zobaczymy, co będzie. Na pewno damy z siebie wszystko. W meczu o tytuł Piter i Stolar zmierzą się z amerykańsko-czeską parą Jessie Janej i Anna Siskowa. Dziś ostatni etap Tour de France z metą na Polach Elizejskich. Kolarze dojadą do Paryża po 3 tygodniach rywalizacji, a ze zwycięstwa w wyścigu będzie cieszył się Duńczyk Jonas Vingegaard. W klasyfikacji generalnej ma on 7,5 minuty przewagi nad drugim Słoweńcem Tadejem Pogaczarem. Miejsca Polaków 14 Rafał Majka, 49 Michał Kwiatkowski. A na zakończenie Wielkiej Pętli w wykonaniu panów oznacza jednocześnie rozpoczęcie ścigania w kobiecym Tour de France. 8-etapowy wyścig rozpoczyna się dziś. Start i meta pierwszego etapu w Clermont-Ferrand. Na starcie 4 Polki: Agnieszka Skalniak-Sójka, Katarzyna Niewiadoma, Kaja Rysz oraz Marta Lach, która zapowiada swój występ w wyścigu. Tour de France jest jednym z najpiękniejszych wyścigów na świecie i takim, z którym tak naprawdę jeszcze muszę się rozliczyć, bo w zeszłym roku musiałam zakończyć rywalizację po 5 etapach, więc tak naprawdę z tym wyścigiem jeszcze mam dużo, myślę, do pogadania. Tour de France Femme potrwa do 30 lipca. W piłkarskiej ekstraklasie Stal Mielec zremisowała wczoraj z Krakowią 2-2, Raków Częstochowa ograł Jagiellonię 3-0, a Lech Poznań wygrał z Piastem Gliwice 2-1. Dziś Górnik Zabrze zagra z Radomiakiem, Zagłębie Lubin z Ruchem Chorzów, a Widzew Łódź z Puszczą Niepołomice. Na południu pogodnie, w centrum i na północy więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Po południu opady pojawią się też na krańcach południowych, w górach porywisty wiatr. W Ustce i Gdańsku będzie 20 stopni, w Szczecinie i Zakopanem 24, w Warszawie i Poznaniu 27, w Krakowie i Rzeszowie 28, w Opolu 30 stopni. Na Kodyma.

Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przenosimy się do Waszyngtonu, gdzie grupa TVRI Corporation zaprezentuje Państwu utwór pod tytułem Lebanese Blondes. Była bardzo wielkim przebojem w latach 90. Myślę o piosence pod tytułem W moim ogrodzie i grupie DAP. Doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy warto. wizja przyszłości. Właśnie o tym jest, proszę Państwa, ta piosenka w wykonaniu grupy Kerala Dust, utwór Future Vision. Jeszcze raz się cofniemy do lat 80. Przed Państwem oddział zamknięty i utwór Ten Wasz Świat. Wygląda ten was trudny świat.

a my przenosimy się do Trójmiasta, gdzie niedawno reaktywowana została formacja Blenders, zresztą z niemałym powodzeniem, bo na koncertach publiczności nie brakuje. Dziś z ich repertuaru wybrałem utwór pod tytułem Punkt G. Powiedz gdzie! Ja się już będę z Państwem żegnał, nazywam się Andrzej Kodymowski. Słuchaliście Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, gdzie można przesyłać Pomysły na muzykę to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja, życząc Państwu udanej niedzieli, dedykuję Wam utwór pod tytułem My Way, która była wykonywana między przez Franka Sinatrę, ale dzisiaj posłuchamy jej w wykonaniu Syd Viciousa z zespołu The Sex Pistols. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. And now the end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not a queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. Each and every highway has that much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. Wirtuozersko na wielu instrumentach, doskonale śpiewa, pisze własne utwory. Marta Zalewska, już dziś wieczorem w Trójce. Retransmisja jej występu na Dziedzińcu Kultury na naszej antenie po godzinie 20. Koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.